Summer's here. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Party People Summer, Kiss Kiss in the Mix, în direct de la mare, de la Costinești, de pe plaja Loca Beach, Olix și DJ Young împreună cu voi. De mai puțin de un minut am terminat și recitalul băieților de la Lucky Man Project. Ei sunt alături de noi aici pe plajă. Momentan fac poze și dau autografe. Dar în câteva momente vom intra cu ei și în direct pe Kiss FM să-i întrebăm una alta, să le punem întrebările tradiționale estivale, să-i supunem la test, nu? Sigur că da. Hai să începem mixul de astăzi. 2 ore ca de obicei, de la 4 la 6. Toată vara suntem în direct din Costinești. Și chiar mai tare, pentru că suntem în weekend, avem 2 ore neîntrerupte de reclame. De acum încolo, 2 ore fără reclame. Numai cu piese mixate. Avem așa Jimmy Unșura. Ne întâlnim și cu Ellie White, sete de noi. Și apoi wow, Lucas și Marcelo Ciuciacea. Este cea mai călduroasă zi din an. Caniculă maximă, 40 de grade la umbră. Așa încât ți-ai pus tot temperatura zi, termometru după ureche. Ai văzut câte grade sunt? E o nouă aplicație pe corect. Tradițională aplicație. Tradițională aplicație. Așa încât multe lichide, băi dese. Atenție cu soarele că e foarte cald. Cum e mare? Ai făcut baie azi? Nu am reușit, dar după cum vezi e o ciorbă mare. Cosmin, cum e mare? Mare, o ciorbă mare. E fierbinte. E fierbinte. Fierbinte, e bine. Hai să începem. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinho pra viritar. Tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero cea mai multă lume de până acum. De fapt, e toată lumea la mare. E, zici că e mai multă lume decât weekendul trecut? Nici nu se compară. Nu ai loc, nu ai loc să te miști, vezi cum e pe plajă. Da, de fapt, ăsta e weekendul ăla despre care tot vorbeam, în care spuneam că oamenii au prosoape până în capătul cealaltă al plajei. Au luat cu asalt și alea principală, nu vezi? Toată lumea la mare, nu ai loc de parcare, nu ai loc de cazare, nu ai loc unde să mănânci. La restaurant stai o oră până-ți vine comanda. Deci e foarte tare. Numai asta cu restaurantul nu trebuie să zici că nu mai vine nimeni la restaurant. Nu o să mai mănânce nimeni la restaurant. Dar n-am dat niciun nume, am zis așa în general. Da, o să mănânce oamenii la terasă. Chipsuri. Bun, avem Lucky Man Project aici în studioul Summer Kiss în beach barul nostru. Ei au cântat înainte de a intra în direct aici pe scena noastră. Hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Este zi, Andiri, ce faceți? Bine, de acum cât am văzut sunt mult mai bine. Hai așa, bine, ne bucurăm să auzim una ca asta. Avem o piesă nouă din partea voastră, foarte, foarte tare. De fapt, l-am cântat pe toate acum pe scenă. Au fost toate trei, inclusiv toate piesa trei nouă. Scoase, că noi deja avem trei albume, stai liniștit. Toate trei scoase, cred că aveți la piesă în studio de Noi muncim, nu muncim tare. Din când în când, dacă munciți, munciți. Ați văzut un pic, v-am arătat. Da, arată foarte bine show-ul vostru. Cum e cu vara? Nu vă e cald? Sunteți cu șepci, cu accesorii, cu pălării? Foarte greu. Trebuie să fii trendy. Da, și fashion. Eu nu știam până acum, Didi m-a dus pe calea asta de să fii frumos. Da, adevărat. Dar asta e, acum ai înțeles omul și suntem bine. Care-i treaba cu noua piesă? Deodată văd piesa lansată, videoclip, Raluca, voi, wow! Am zis în primul rând să nu dăm drumul la piesă așa doar cu o poză sau... Așa, vorbește aproape, aproape. Așa, să distorsioneze. Acum am auzit bine? Da, foarte bine. Deci am zis că nu dăm drumul la piesă așa doar o poză sau, eu știu, cu câteva imagini. Da, să fie da, că facem un videoclip, da, și am tăiat niște montaje din concerte, din... De fapt, n-a fost o chestie filmată, bine, în afară de bucățile în care cântați voi sau cântă Didi și Raluca, cred că n-a fost chestii gândite special pentru clipul ăsta. Nu, totul a fost spontan și cred că asta este... Foarte tare, da. De fapt, cum ar fi normal ca o piesă să apară instant și cu imagine, cu videoclip, nu? Păi, noi am început așa de la început și cu Bumpin și îmi se pare normal că de fiecare dată fanii noștri așteaptă piesă și cu videoclip. Și cât am așteptat noi videoclip. Și noi respectăm și iubim fanii noștri și din cauza asta am făcut direct cu videoclip. Și sunt convins că peste câțiva ani o să râdem că o să ne amintim că se lansau la un moment dat piese fără videoclip. Serios, da. Să sperăm asta. Da, să sperăm, da. Didi, am văzut că ai scos și o piesă singur, o piesă pentru mama ta. Da, a fost foarte greu, dar m-a emoționat foarte mult și m-am bucurat că am făcut piesa asta și cu Raluca și cu, și cu Mr. Z. Și pentru fapt că toată lumea iubește mama și cred că piesa asta o să reprezintă multe iubire despre mama de fiecare. De unde și vorba aceea? Mamă, ce adevăr ai spus. Bă, aplauză pentru La Pine Project. Citeam comentariile de pe YouTube la piesa ta și puțini oameni se pare că știu că tu nu ești român, de fapt. Da, bine, de fiecare interviu și fiecare dată spun că m-am născut în Belgia și că părinții mei sunt din Portugalia, dar toată lumea crede că eu sunt român. Asta ei, bine, e. Bine, și Pitbull și Florida, dar asta dar e. Cum să creadă că ești român? Adică cum ar fi să fii un român care vorbește așa? Așa de stricat? Cum să fii român? Bun, hai să ascultăm piesa și mai povestim imediat după. E Lucky Me Project, piesa nouă, Dance Floor, împreună cu Raluca. Featuring Raluca. Suntem în continuare cu Zozo și Didi din studioul nostru. Vreau să întrebăm unde aveți cântări în perioada următoare? Pe unde vă vede lumea? Săptămâna viitoare mergem în Kosovo și în Albania. foarte frumos. Bun. Înțeles. In Kosovo și in Albania. In Kosovo. In Kosovo, da. In and out. Pe unde prinde piesa asta? Pe unde prind piesele voastre? Asta că tot vorbeam de piese, de străinătate. Merge foarte bine în Grecia, Serbia, Albania, Slovenia, Muntenegru, Bulgaria, m-a spus Mr. Z azi și în Ungaria acum, Spania, Franța. Dacă nu faceți o versiune cu versele ungurește, tot degeaba. Azi stai pumping. Azi stai pumping, exact. Ok, și mâncarea preferată estivală. Hai să plăm de la Costinești. Ce mâncați când veniți la mare? În afară de nimic. Hot dog, e cel mai repede gata. Hot dog, da, azi am mâncat hot dog. Porumb? Hamsig? Alea sunt deja acolo, gata, numai ți le-a cântărit, ți le-a pus în tavă. Suntem la dieta. Hamsiile îngrașe rău, să știi. Adevărat. Fără ăsta e, da. Da? Nu. Nu sunt niște pești. Ce treabă au? Sunt niște dimineața. Dimineața fără pâine. Oh, da, ok, Facebook și site-uri. Facebook / Lucky Man Project, YouTube / Lucky Man Project, site-ul acum e în construcție, luckymanproject.com. Bun. Baltă maximă cu piesa nouă și cu cântările, ne mai auzim desigur la Summer Kiss Kiss in the Mix. V-am pupat. V-am pupat, mersi mult. Bye bye. Ciao, am avut Lucky Man Project, invitați la Summer Kiss în Costinești. Îi invităm pe băieți la o tură scurtă de plajă aici pe Șezlan și gurile și de baie, desigur, de ce nu, că e foarte cald afară. Punem și pozele puțin mai încolo pe site și pe facebook.com/kissfmromania. Avem Dr. Cucio la tarde se apestă triste, Corina și Raluca, Surrender My Love. Mercury rising. La cum scrie băiatul, cred că n-a prea fost la școală. Nu știu cum se face.

Sour Kiss Kiss in the mix, în direct de la mare, DJ Angel Olex. Ușor, ușor strângem dedicațiile celor de la de pe plajă, pentru cei de acasă, pentru cei de pe plajă. Avem deja foarte multe mesaje, mă uitam acum peste ele, selectam, pentru că în 10 minute le vom da citire. Până atunci, luăm alte hituri mixate, mai fugim, mai facem o baie, ne mai întoarcem, mai mixăm o piesă. Ai vorbit cu băiatul din față, da? Da, are un portofel, da, are un portofel pierdut care a dispărut. Hai să mai spunem încă o dată, pentru cei de pe plajă, oameni buni, grijă mare la obiectele personale și la copii, sunt lucrurile care dispar cel mai ușor de aici de pe plajă. Da, și mai ales să nu aveți încredere în absolut nimeni când mergeți la o baie, nu îi spuneți celui de lângă voi, te uiți, da, te rog eu frumos, uite-te. No, no, no. Când te-ai întors, pa. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Nossa, assim você me mata.

Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live de la soare, Costinești 2012 și o sâmbătă full, absolut full, toată lumea s-a mutat aici. Dar mai e cineva acasă în România, în țară? Nu, din câte am înțeles, toată lumea a plecat de acasă, toată lumea a venit la mare, bineînțeles aici la Costinești a venit toată lumea, pentru că celelalte stațiuni, din câte am înțeles, nu sunt chiar așa pline ca și Costineștiul nostru. Dar, dacă stăm așa să facem un calcul, câți oameni crezi că sunt pe plajă la ora asta? 20, nu mă pricep la 20.000? Pe acolo. Pe acolo, nu? Foarte, foarte tare. Plus 2 milioane care ne ascultă acum acasă în rețeaua Kiss FM. Ar trebui să facem o chestie, să lăsăm un număr de telefon, uite, poate cel din București, iar cei de pe plajă să dea un mesaj, să vedem câte mesaje să strâng. Ar fi o chestie interesantă. Da, o să putem face asta. Hai să luăm câteva mesaje. Avem așa de la Didi Wow pentru toată Brăila din Costinești cu mesajul Zotine este tot așa. De la John din Vaslui pentru toată gașca lui de prieteni și pentru toată Moldova, îi salutăm și așteptăm la Costinești, unde este perfect. De la Mircea pentru Bagabonzeală cu mesajul Rămâi la Costinești. Din partea lui Mitea pentru toate fetele frumoase din Dărăbani și vă pup și atenție, mă întorc acasă să nu mă înșelați și special pentru Nașu. Și încă un mesaj foarte, foarte profund de la Flaviu pentru serviciul voluntar situații de urgență Bistrița, vă așteptăm la mare și pentru toți bistrițenii care sunt la Costinești. Asta chiar e un mesaj frumos. Da, un mesaj. Am vrut să fiu ironic, dar nu era ok. Bun, hai să continuăm cu piesele mixate aici pe plaja Loca Beach, unde azi noapte s-a întâmplat o demență maximă. Marcus Schulz, câteva mii de oameni pe plajă. Am făcut și poze, le-am pus pe Instagram și pe Facebook, le găsiți acolo. Să nu ne jure, Andreea, că i-am intrat în calculator în momentul ăsta. Deschidem softul de SMS-uri și fii atent, facem nebunia asta. Da, deci, o facem după ce terminăm intervenția, nu? Nu, hai să anunțăm acum. Nu, bine, da, corect, să fie doar cei de pe plajă. Exact. Bun, avem softul de SMS-uri deschis. Avem numărul de SMS-uri doar pentru cei de pe plajă, da? Deci doar pentru cei din Costinești. 0722 no. 20 Nu, am zis 20. Că anunțăm doar pe plajă. Bine, doar pe plajă, doar okay. Pe plajă. Continuăm tracklist-ul nostru cu Alex Vera, Minim 2, Shakira, Addicted to You. Și avem Tom Boxer și Antonia Morena și Sofie, Maximilian și Mephix. Basta, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Ziua 36, DJ Anxiolix. Summer Kiss 2012, anul 4. Hai, minim 4.

Bima Sauer, Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm câteva mesaje de pe plajă pentru cei de acasă sau pentru cei cu care sunt veniți la mare. Salutare din zona Timișoara și în toată țara. Vă salută gașca St. Peter Production, aflată pe drumuri. Salutăm și noi. Pentru cea mai frumoasă iubită Alina, melodia Alex Velea Minim 2. A fost ceva mai devreme piesa. A fost remixul Minim 4. De la Daido și Fabian pentru toți din Zalău, salută de la Costinești. De la Claudia și Cristina pentru Suzana din Filiaș cu mesajul: ne dor de tine, te pupăm mult și ne vedem la marți. Și de la mare, adică marți. De la Carina pentru toți cei de la Liceul Militar Alba cu mesajul: distrați-vă cât mai puteți, semnează Carina. Uite ce piesă, da, ce piesă frumoasă avem chiar acum în playlist. DJ Frankie, Broken Wings. El se află chiar aici în studioul Summer Kiss lângă noi, e prin zonă pe aici cu fete, cu bronz, cu berici. Pentru a 5-a, 6-a oară vara asta. Ne trimit imediat și cu Sore Different și Deep Central Speed of Sound. I'm free from all the chains. I'm ready for more rain. Correction. Love. catching now, she put you down like Rihanna, rum, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching now, she put you down like Rihanna, rum, pa pa bum bum. Asculti doar hituri. Urban Project se află în continuare cu noi aici în Beach Barul și pe lângă el. Da, și ne distrăm, ne simțim bine și trebuie să spunem că Zozo a ieșit. Unde e Zozo? E aici spre bar. Mister Z în fața barului împreună cu promotrițele de la Midnight Sun și împarte flyere cot la cot cu ele, cu show-ul de diseară. Nu, a făcut schimb. Trebuie să spunem că a făcut schimb, da? Fetele de la Midnight Sun mart cartonașe cu autografele băieților de la Lucky Man și... Fetele care fac topless, ce? Primesc un postcard la Lucky Man Project. Mă înțeles foarte tare. Bun, hai să continuăm mixul. Avem super hituri pe plajă. Ne întâlnim cu Ania, You Can Fool Me. Da, avem și Connector, Vara Nu Dorm. Și Rihanna, Ponder Replay. Și trebuie să spui, apropo de Vara Nu Dorm, de omul cu freza. A, da, e o poză pe Facebook-ul DJ Young. Trebuie neapărat să intrați. Un om avea o freză în spate, partea în spate pe ceafă, scris Vara Nu Dorm. Deci l-ai întrebat unde s-a tuns? S-a tuns singur, în oglindă. Nu pot să cred. Continuăm vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix, party people. And you can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. You can't fool me. Oh, pretend there's nothing to be. You can love.

cea mai nouă, cea mai veche piesă Rihanna, Pound the Replay, la Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live de la soare. Da, una din primele hituri Rihanna, piesa care ridică întotdeauna sala în picioare la concertele ei. Este sâmbăta cea mai full, dar și cea mai caldă la mare. Este multă lume și 40 grade la umbră, se simte pielea fiecăruia. Oh, da. Și nouă ne vine să ne dezbrăcăm, dar așa în studio nu-i frumos să stăm dezbrăcați. Așa încât vă recomandăm cât mai multe băi, băi dese, cheia marilor succese la mare, nu? De seară, partidul Kiss FM, Onyx Amfințescu și gașcă mare de prieteni. Ne vedem în Club Vision din Olimp, în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, iar de la ora 22, Marian Boba va fi în direct cu noi. Mai avem încă o piesă de ascultat, dar vă invităm la mare, vă așteptăm să umplem stațiunea până la sfârșitul lunii august. Da, avem noul, cum e asta, noul meu single. Noul da. Tău single, noul meu single. Și în același timp, imnul oficial, Midnight Sun Club pe vara asta. Deasupra tuturor. Sau deasupra tuturor. Fă supă tuturor. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. In the mix. Kiss FM live pe plaja din Costinești. Bași în difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog, DJ, da, muzica mai tare. Kiss FM, ziua cu numărul 36, Olix DJ Young împreună cu voi, cu o mare de oameni care stau la plajă. Vorba aia, am plecat la mare, depărtare de casă. Da, foarte tare. Hai să continuăm cu încă 3 piese mixate înainte de final. Avem Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Alex Mica Dalinda, ambele remixuri semnate Addictive Elements. Și apoi The Cuțămiți. Ghesu și Miță. Live de la mare, Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne distrăm toată vara și două ore în fiecare zi. De aici, de Costine, de la 4 la 6. Mai știi vorba aia de anul trecut? Ahoi! Ahoi! de tinerețe decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp, e ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, te dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te faci în ciud exact după ce a decolat și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Să-mi iei anii mei de tinerețe. Summer Kiss Kiss in the Mix. Încheiem și ziua de astăzi, dar luăm de la capăt mâine, duminică, de la 10 și în direct de aici, din Costinești, de la 4 la 6. Dedicații, piese mixate, multă lume, distracție maximă, artiști invitați și așa mai departe. Nu știu ce aveam impresia că mâine e luni, dar nu e luni, e abia duminică de seară, partidul Kiss FM în Club Vision Olimp. Mulțumim băieților de la DJ, de la Lucky... DJ Lucky Man. Nu, DJ Deepside Lucky Man Project. Lucky Man Project a fost cu noi aici tot programul. Salut, ce faceți? Salut! Bine, bine, eu sunt Gino. Vă iubim, vă iubim, vă iubim. Eu sunt Gino. Eu sunt Doru. Max! Ok, ne auzim mâine. Uite și cu Deepside, puteam să facem o combinație. Stai cum era. Deep Central DJs. Lucky, Lucky, da. Deep Central DJ. Ne auzim mâine. Stăm mai departe până la 8 pe plajă. Continuăm mixurile aici pe local. Cum s-ar spune? Emisia locală pe plajă. Continuăm emisia locală pentru că în continuare. Ce? Și dacă pui bere acolo, nu, Olex, deci Olex are un blank. În momentul în care pui bere pe pult aici, nu, pe... am o boală. Și fii atent. Anul trecut, de două ori ni s-au ars sculele pentru că oamenii au lăsat bere aici și s-au vărsat peste sculele noastre. De mâine punem geam, am zis. De da, mâine punem geam, clar. Cosmin, mâine cumpărăm un geam, da? Ne auzim mâine seara la Kiss FM. Ascult doar hituri. Mulțumim frumos Andreea Berghia care a stat la butonaș acolo în studioul 475 Kiss FM București. Butonează, butonează. Cine vine după ora 6? Nu știu, habar n-am. Nu știm, vedem. Probabil reme. Rămâneți pe Kiss FM pentru că vara asta la Kiss. Ascult doar hituri.